Euronie i zyskaj 100 zł zwrotu za prąd i nawet 3 miesiące darmowych usług serwisantów. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Do ich grona zaliczamy też męczenników za wiarę, mówi ksiądz Waldemar Cisło. O specjalnej infolinii pomocy dla seniorów przypomina minister rodziny. Kwesta na rzecz starych powązek w Warszawie w tym roku w internecie. Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim to dzień wspomnienia wiernych zmarłych, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, przypomina ksiądz Waldemar Cisło. Dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie dodaje, że do grona świętych zaliczamy męczenników, którzy zginęli za wiarę, a wieki XX i XXI nazywane są czasem męczenników. Jak się szacuje, ponad 50 milionów chrześcijan zostało wtedy zamordowanych. To są te rzesze świętych, którzy osiągnęli pełnię zbawienia, którzy są naszymi orędownikami w niebie. I Kościół ich bardzo szanuje. Zresztą takim przykładem tego już starożytnego szacunku dla świętych to jest chociażby Kościół koptyjski w Egipcie. Ma swoją drugą nazwę Matka Męczenników. Tak wielu męczenników było w tym kościele. W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej w Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym cmentarze są zamknięte. Jak dodaje ksiądz Cisło, nie oznacza to jednak, że nie możemy modlić się za naszych bliskich w domach. Zamiast znicza zapalmy świece i wspominajmy ich z rodziną. Osoby starsze, które z powodu pandemii pozostają w domach, mogą otrzymać pomoc poprzez infolinię uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, przypomina minister rodziny i polityki społecznej. Może to być m.in. zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa. Z infolinii skorzystało do tej pory 7 tysięcy osób, dodaje Marlena Maląg. 22 505 11 11 działa w ten sposób, że nasz senior dzwoni na infolinię, tam konsultant odbiera informacje, czyli dane osobowe, które przekazuje do konkretnego ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej już dalej koordynuje tym przedsięwzięciem z wykorzystaniem czy swojego personelu, czy właśnie wolontariuszy, którzy mogą się zgłaszać przez stronę www.wspierajseniora.pl, dostarcza, organizuje pomoc do domu. Infolinia jest przeznaczona dla osób powyżej 70 roku życia, ale w szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona także młodszym osobom. W kweście na rzecz ratowania starych powązek w Warszawie można w tym roku uczestniczyć przez internet, mówi wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami Jerzy Kisielewski. Rusza na portalu zrzutka.pl. Tam będzie można trafić na możliwość wpłaty. Także ci wszyscy, którzy są przywiązani, a wiemy, że mamy i wiernych kwestarzy od zawsze i mamy wiernych darczyńców, dobroczyńców, którzy są skłonni wrzucić, mogą zrobić to internetowo w tych dniach i nawet później. Po Dniu Wszystkich Świętych będzie jeszcze funkcjonowała. Do tej pory dzięki datkom udało się uratować ponad 1500 obiektów. Przewodniczący komitetu Marcin Święcicki mówi, że stare powązki to niezwykła galeria rzeźby. W czasie zaboru nie można było stawiać w Warszawie pomników znanym osobom. Natomiast można było to zrobić na cmentarzu. Także na powązkach nie jest tak, że jest jakaś taka sztampowa, cmentarna architektura, czy rzeźba, czy nagrobki. Tam są rzeczywiście arcydzieła sztuki rzeźbiarskiej, gdzie najlepsi polscy rzeźbiarze XIX-wieczni, XX-wieczni zostawili swoje dzieła. Internetowa kwesta na rzecz starych powązek w Warszawie potrwa do połowy listopada. Także we Włoszech dziś i jutro z powodu pandemii została odwołana część planowanych uroczystości i nabożeństw. Zamkniętych będzie wiele cmentarzy. Decyzje w tej sprawie leżą w gestii władz lokalnych i kościelnych. W Rzymie we Wszystkich Świętych obowiązują środki bezpieczeństwa nakazujące zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek, ale nie wprowadzono żadnych dodatkowych ograniczeń. Papież spotka się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Wszystkie cmentarze będą otwarte. By uniknąć tłoku, papież dekretem wydłużył do końca listopada okres, w którym można uzyskać odpust za zmarłych poprzez modlitwy i nawiedzanie grobów. Ale w wielu gminach, szczególnie w Kampanii i na Sycylii, cmentarze będą zamknięte albo obowiązywać będzie limit przebywających na nich jednocześnie osób. We Włoszech nieznana jest polska tradycja tłumnych odwiedzin grobów bliskich w Dniu Wszystkich Świętych. Po południu cmentarze są puste. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela dość pogodna na wschodzie, gdzie indziej sporo chmur z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Rano miejscami na południu, wschodzie i w centrum mgła ograniczająca widoczność do 100 metrów. Na termometrach w południe w Łodzi i Warszawie 7 stopni, w Olsztynie, Lublinie i Krakowie 8, w Gdańsku, Toruniu i Rzeszowie 9, w Koszalinie i Zielonej Górze 11, w Szczecinie i Poznaniu 12, a we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, tak, Franku, poranku rozpoczęliśmy z naszym ulubionym łotewskim zespołem Tautumeitas, czyli sześć bardzo uzdolnionych dziewcząt, Asante, Aurelia, Ilona, Lauma i dwie Laury. Skrzypce, akordeon, perkusja i przede wszystkim najbardziej niesamowity instrument, jakim jest? Klaro? Głos? Tak, ludzki głos. Teraz powinnam powiedzieć o kimś jeszcze, ale ta osoba nie będzie śpiewała. Ona po prostu wsiądzie do bolida i zrobi tak. A kto tak ruszył z piskiem opon? No, kto? Pokazujesz na siebie, ale tego w radiu w ogóle nie słychać. Wiem. Klara Kowalczyk. Lubisz ten dźwięk? To zależy, wolę jechać niż słuchać. A dlaczego lubisz jechać i dlaczego lubisz tak szybko jechać? Jakoś to tak sprawia, że jestem szczęśliwa i nie wiem, po prostu to sprawia wszystko, że jestem szczęśliwa, ta jazda tym Gokartem, nie bolidem. No bolidem to za chwilę, ja wiem. No. Bo to twoje marzenie, Formuła 1, ale na razie gokartem. Jesteś mistrzynią kartingu. Masz lat ile teraz? 9. 9 lat. Czym w ogóle jest karting? To są takie małe samochody, tak jakby. Takie bez pokrywy na górę. Tylko, że masz siedzenie, obok masz po prawej stronie silnik, rurę wydechową z tyłu, zderzak za rurą wydechową, ośka pod rurą, koła, na której się trzymają te oś, na koła, na który, które się trzymają na ośce. Z przodu masz lizak i bumper. Lizak? Smaczny? Taki lizak, ale nie prawdziwy, taki, który chroni też tego. Kierownicę masz. Przednie koła, które w gokarcie napęda dają gokarta tylne koła. Ciebie to naprawdę interesuje? Jakieś koła, jakieś ośki? To jest ciekawe? Nie wiem, chciałabym być w przyszłości mechanikiem, ale... No to wiesz co, zaskoczyłaś mnie teraz. W każdym razie z piskiem opon do zagadkowej niedzieli wjechała Klara... Kowalczyk. Kowalczyk, no dobrze. I będzie współprowadziła ten program dzisiaj, tak? Proszę pani, będzie? Tak. No dobrze, ale dzisiaj jest specjalny dzień. Dzień, w którym dobrze będzie trochę się wyciszyć, zgadza się? Bo dzisiaj, co prawda, w całej Polsce są zamknięte cmentarze i nie możemy jak zwykle na grobie naszych bliskich zapalić świeczki, ale możemy o tych bliskich nam zmarłych porozmawiać, pomyśleć sobie o nich. A może, jeśli kogoś takiego pamiętamy, to może też warto zastanowić się, za co tej osobie jesteśmy wdzięczni. Klaro, dla ciebie ważna jest wdzięczność? To prawda, jest ważne, żeby każdy był wdzięczny temu, co przeżył, żeby nie liczył na więcej, tylko prowadził się, nie patrzył w przeszłość, tylko patrzył cały czas w przód, żeby cieszył się tymi nowymi dobrymi chwilami i nadal pamiętał o tych, którzy zmarli na przykład kiedyś i wdzięczność to też wdzięk na przykład tym, bo niektóre dzieci zmarły wtedy w wojnie, to trzeba też być im wdzięcznym za to, że walczyły o nas i teraz o starszych, tak jakby walczyły, że żeby teraz, żebyśmy byli teraz wolnym krajem i żebyśmy mieli te cmentarze, bo jakby nie było wolnego kraju, to chyba nie byłoby tych cmentarzy i też byśmy musieli walczyć z innymi i też by było mniej czasu na pamiętanie tych, którzy zmarli. A o kim jeszcze dzisiaj będziesz myślała? Z tych swoich bliskich zmarłych. Moja babcia umarła, kiedy jeszcze nie żyłam, ale będę na przykład myślała o niej, o mojej prababci i o moich pradziadkach, bo nigdy ich nie poznałam. A nawet nie wiem, gdzie mają grób. Jeszcze będę miała dwie prośby do was, do dzieci, do ciebie, Klaro, abyście dzisiaj namówiły rodziców, może kupią od ludzi sprzedających lampki i chryzantemy, takie piękne chryzantemy. Co to są chryzantemy? Kwiaty, takie kwiaty, które przyzwyczailiśmy się, że one pięknie wyglądają na grobach naszych bliskich, no ale dzisiaj nie możemy ich postawić na tych grobach. A do rodziców też mam bardzo ważną prośbę. Jakoś tak już jest, że jeżeli dzieją się rzeczy ważne, ale też bardzo trudne do zrozumienia dla naszych dzieci, to te dzieci niekiedy do mnie piszą, ale piszą też nauczyciele, piszą rodzice. Stąd wiem, że zwłaszcza teraz trzeba z dziećmi rozmawiać, trzeba poświęcić im czas, nieco bardziej uważnie spojrzeć w oczy, bo w tych oczach często czai się po prostu strach. No bo one boją się na przykład pandemii, niekiedy bardziej niż my, ale boją się i nie rozumieją też naszych dorosłych spraw, a już zupełnie nie rozumieją tego rozłamu we własnych rodzinach. Więc to, co teraz jest bardzo ważne i o co wszystkich rodziców proszę, to takie zatrzymanie się. Dzisiejszy dzień temu sprzyja, prawda? Tak, żeby się zatrzymać i na przykład jak cię dziecko coś poprosi, to na przykład jak cię poprosi, tato, a pojedziesz ze mną na przykład w ogóle zobaczyć ten wokół cmentarz, gdzie tego, to pojedźcie z nimi, bo to też można się wtedy pomodlić. Nawet jeżeli jest zamknięte, to można się z zewnątrz pomodlić, żeby po prostu być bliżej tego grobu niż w domu, tylko żeby pojechać i stanąć przy najbliższej ścianie do tego grobu. Tak, można zrobić tak, ale wiesz, też chodzi o to, co dzieje się w naszym kraju, a dzieje się bardzo, bardzo dużo i tak 15 minut, na dobry początek. Usiądźcie proszę z dziećmi, wsłuchajcie się w to, z czym mierzy się w tych trudnych czasach nasze własne dziecko, ale nie przy gotowaniu, nie przy zmywaniu, nie przy nakrywaniu do stołu, nie przy jakiejś okazji, ale specjalnie. Niech to dziecko widzi, że patrzycie mu prosto w oczy i że ta chwila jest od was tylko i wyłącznie dla niego. Sobą bywam sam, zbyt często niż bym chciał ze sobą być. Ulice, deszcz i ja, po cichu czasem myślę, w głowie krzyk. Może ktoś za kilka lat będzie bliżej mnie niż ja. Powiedz, czy wysłuchasz mnie, jak gdyby nic przygarniesz mnie, jak gdyby nic. Opowiem ci, kim jestem, pozwolisz mi zapomnieć już każdą z moich próśb. Się wysłuchasz mnie, jak gdyby nic. W biały dzień, nocami chłonę czerń, jak kartki tusz. Nieczęsto miewam sny, gdy czuję gdzieś pod skórą chłód ich słów. Wiem, że ktoś za kilka lat będzie bliżej mnie niż ja. Powiedz, czy wysłuchasz mnie, jak gdyby nic pokonasz mnie, jak gdyby nic. Opowiem ci o wszystkim, kim nie jestem. Czy wysłuchasz mnie? Miłosz Mogilnicki, Ignacy Błażejowski. Jak gdyby nic. No a teraz my, jak gdyby nigdy nic. Zaprosimy do nas nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No ja myślę, że ja mam coś dla ciebie, Klaro, teraz. I dla tych wszystkich dzieci, które trochę się buntują, ale to wynika z ich odwagi, rozwoju, z tego, że chcą poznać ten świat na własnych zasadach i warunkach, i tego wam życzę. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Elena Favilli, 100 historii imigrantek, które zmieniły ten świat. No i to takie dziewczyny, które urodziły się w jakimś miejscu na tej przepięknej ziemi, wyjechały w świat, aby spełniać swoje marzenia i udało im się. Dotarły do miejsca, gdzie potrafiły to zrobić. Nie było łatwo, bo każdy człowiek, który osiąga sukces, wiesz, co najpierw musi zrobić? Najpierw musi paść... Pomarzyć. Tak, ale też musi paść na kolana. Musi doznać porażki, ale mieć odwagę wstać, otrzepać te kolana i iść dalej. Nie ma sukcesu bez porażki. Niekiedy tak zazdrościmy kolegom, prawda? A, jej się udało, jemu się udało. Ale ile pracy, ile wyrzeczeń za tym stoi, to tego już nie bierzemy pod uwagę, prawda? Ale to, jak weźmiemy tę książkę do ręki i poznamy doświadczenia tych kobiet, to myślę, że wiele, wiele zrozumiemy. Bardzo serdecznie polecam tę książkę. To jest trzeci tom serii dla dzieci nagrodzonej przez amerykański dziennik New York Times. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. I później jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tak, to jest przepiękna lekcja nie tylko dla młodych czytelników. O tym, że niezależnie od tego, skąd się wywodzisz, jaki kraj nazywasz swoim domem i jaki masz kolor skóry, możesz zmieniać świat i przekraczać kolejne granice. To też a propos koloru skóry, nie powinno się śmiać z innych, jeżeli masz taki kolor, nie powinieneś się śmiać, jak ktoś ma inne. Na przykład w drugiej klasie rozmawialiśmy o tym, żeby nie śmiać się z innych, tylko żeby wspomagać ich, jeżeli przyjechali do kraju z inną skórą, to ich nie z nich się śmiać, tylko ich wspomagać w tym, żeby się znaleźli, odnaleźli tutaj i byli tak samo dobrzy jak ty. Wiesz co, zawsze przychodzi mi na myśl wtedy to, co powiedział mały książę, a on wypowiedział takie piękne zdanie. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, bo gdzieś tam w środku wszyscy jesteśmy bardzo podobni, o ile nie tacy sami, tak samo reagujemy, tak samo się uśmiechamy, tak samo płaczemy, kiedy jest nam bardzo ciężko i no to takie słowo klucz szacunek chyba, prawda? Do innego, a przecież takiego samego. Kolejne książki. Masz młodsze rodzeństwo, Klaro? Mam. A to proszę, Wieloryb w kąpieli, to jest propozycja numer 1. Na huśtawce, propozycja numer 2. I jak tu zasnąć? Susan Strasser. Świetnie zilustrowane historie, bardzo pięknie napisane, z dużą dozą poczucia humoru, kartonowe, zobacz, bezpieczne książki z zaokrąglonymi rogami dla maluchów. Nawet mogą je pitulać i z nimi zasypiać, bo to bezpieczna sprawa. A jeśli o zasypianiu, to czy ty znasz trefliki? Tak, znam. Moja mama ich tak szczególnie nie lubi, ale moje rodzinstwo, tak. Ale coś mi się wydaje, że dzieci bardzo je lubią i trefliki na... Jest też taka odmienna bajka, baski i jakieś tam misiu trefliki. A no właśnie, dobranoc, trefliki na noc. To propozycja numer 1. Idziemy spać, propozycja numer 2. Co będziemy robić jutro? Propozycja numer 3. O matko, ile tych treflików tu przyjechało. Do łóżka, gotowi, start. Kolejna i pora spać. Jeszcze jedno. Wyruszamy jeszcze do spania. Jedna. Zobaczcie tych treflików. W każdym razie ja serdecznie polecam i mogę wam zdradzić tyle tylko, że przyjdzie do nas osoba, która przepięknie potrafi opowiadać o śnie i nawet te dzieci, z którymi jest kłopot wieczorem, bo nie chcą zasnąć albo nie potrafią zasnąć, ta pani potrafi do tego spania pięknie przekonać. No ale przecież my teraz chyba nie wybieramy się do spania, prawda? Nie, dopiero jest ranek. No mam przynajmniej taką nadzieję i myślę sobie. Ale może niektóre dzieci, które małe dzieci, może mogą dzisiaj zasnąć, jeżeli tak wcześnie wstały jak my, żeby państwu opowiedzieć o... i żeby przyjechać na tą audycję, która mamy nadzieję, że państwu się spodoba. A ja mam nadzieję, że te małe dzieci zasną po godzinie 11, a teraz jeszcze z nami zostaną. Myślę sobie też, że jeśli tym dzieciom i treflikom zaśpiewa Michał Rosiński, no i jeżeli ta piosenka będzie pochodziła z rewelacyjnego filmu Coco, to jestem pewna, że tak, nikt nie zaśnie. To pasuje do wczorajszego Halloweenu. Nie boli, gdy ktoś ze mnie kpi. Przyjemnych nawiedzin, Hektor. Śniłem dziś sen, a w tym śnie ja i ty. Papa! Koko! Zaśpiewałem ci coś i podałem ci dłoń. Wręcz mnie wszystkich tych słów, co tak bliskie nam są. Takt melodii, co gra, że aż serce struny drżą, że aż w kościach to czujesz i oczy się szklą. Niech trwa nasza miłość na zawsze bez końca. Michał Rosiński i Corazon, czyli Corazon to... No, co to takiego może być? Corazon. Z taką energią to tylko można śpiewać z serca i od serca. Serce! To piosenka z filmu Coco. To właśnie tak. Tu 12-letni Miguel trafił do krainy umarłych. Prawie że co, zamienił się w tego szkieleta i odnalazł swojego tatę. Na początku myślał, że to ktoś inny, ale okazało się w końcu, że odnalazł i ten tata nadal on go kochał, ale zanikał, bo traciła po nim pamięć, bo pokłócił się z mamą. To mówiliśmy wcześniej, żeby rodzice się tak bardzo nie kłócili, bo to jest jednak wielkie przeżycie dla dziecka, że rodzice się rozstają. A wracając do krainy umarłych, to Miguel ze wszystkich sił starał się odkryć historię swoich przodków. Tak. Dlaczego to jest takie ważne, Klaro? Aby jak najwięcej wiedzieć o naszych dziadkach i pradziadkach. Może dlatego, że żeby, jeżeli ktoś by chciał po nich, za ich drogą iść, to żeby wiedzieć o tym, jak oni to wszystko robili na tym świecie i kim oni byli, żeby też zainspirować siebie i innych do na przykład zawodu dentysty. Na przykład. Aby powiedzieć. No tak, albo do tego, aby taka Klara wsiadła do bolida i się nie bała i pojechała. Tak, gdzieś tam w tych swoich korzeniach musisz mieć kogoś, kto był bardzo odważnym człowiekiem. De facto tata jeździ dobrze samochodem. Aha. Tak, reperuje samochód. To może wystarczyć. Ale trochę mamy z tą rodziną wspólnego z samochodami, więc... No właśnie. Właśnie, wiesz skąd to się wzięło i właśnie o to chodzi, abyśmy poznali te nasze korzenie, tę naszą przeszłość, bo to także my. Cmentarze są zamknięte, ale nie nasze serca i nasza pamięć. Tymi słowami rozpoczął koncert ktoś, kto zrobił więcej dla dzieci niż ci, którzy opiekują się nimi z urzędu. Jakiś czas temu pracował tu razem z nami uśmiechnięty, skromny chłopak. Człowiek pierwszego kontaktu, bo kiedy wchodziliście do radia, to najpierw trafialiście właśnie do niego. Chronił nas bardzo dobrze. Tak jak teraz chroni pamięć o tych, którzy odeszli. Jednym z nich jest jego córeczka Marysia. To dla niej. Także tutaj, w Radiowej Trójce, organizowaliśmy akcje, zbieraliśmy pieniądze, no ale to nie wystarczyło. Marysia odeszła. Ale wiecie co? Najbardziej nie lubię, jak ktoś mówi, przegrała walkę z chorobą. Tak ludzie mówią, kiedy ktoś umrze, prawda? To jest bardzo krzywdzące, bo każda osoba, która z całych sił walczy o swoje życie... Na przykład może walczyła, może akurat może miała wcześniej umrzeć, ale przewalczyła tą chorobę i przynajmniej trochę dłużej za mi tu została na świecie. Tak, i dla mnie takie osoby są bohaterami. Tak jak Marysia Mituła, która słabiutka na 2 miesiące przed swoją śmiercią, wiesz co zrobiła? Pobiegła, a właściwie próbowała biec. Powiedziała, że jeżeli to zrobi, to pomoże innym. Ponieważ zanim zachorowała, to już jako mały szkrab razem ze swoim dzielnym tatą angażowała się w różne akcje pomocowe. No i ona, maleńka, drobniutka, jasnowłosa Marysia, pokazała mi, ile dobrego może zrobić człowiek dla drugiego człowieka. No i pamiętam jeszcze, jak zapytała, a ja będę mogła przyjść do zagadkowej niedzieli? No jasne, przyszła? Że mogła tu przyjść. Bo nasze zagadkowe drzwi zawsze są otwarte dla wszystkich dzieci. Wiesz co? Nie zdążyłam. Szkoda. Chociaż niekiedy sobie myślę, że ona zawsze z nami jest. Obserwuje nas uważnie z góry i pierwsza... Mówię, że może teraz siedzieć na tym krześle? Może siedzieć, wiesz? I myślę, że ona pierwsza zna odpowiedź na wszystkie nasze zagadki. I to właśnie dla niej, jak mówi jej tata, Łukasz Mituła, dla wszystkich innych aniołków, zorganizowano koncert pod tytułem Przyjaciele Marysi dla aniołów. Po co? Po to, by pamiętać o tych, którzy odeszli, ale także dać siłę tym, którzy tu zostali i muszą radzić sobie z ciężką chorobą. Chorobą, do pokonania której potrzebna jest wielka moc. White on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheut so wie der Sturm ganz tief in mir. te veel hoe ik mijn best ook deed. Weer aan ta me ting lai kan jen. Zo hou nu hai, zo sang die da zong jen. Wie zou in mijn ting wat u ben jo. Desde la distancia, qué pequeño todo es, y las cosas aún dominaban, para siempre han fugir. No es un defecto, es una virtud, y no la fermerò mai più, me manderò, te ayudo que. Masz tę moc? Tą moc miały dzieci. Mają dzieci, które walczyły, które walczą i teraz są naszymi wspaniałymi aniołami. A ta piosenka Mam tę moc będzie jedną z tych, którą zaśpiewamy w wspomnianym przez ciebie koncercie Przyjaciele Marysi. Dla aniołów pomagamy Zosi. I Zosia, wiem, że też ma tę moc. A w naszym studiu ktoś, kto od wielu lat nieustająco pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. Łukasz Mituła, dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójki. Jakoś tak się dzieje, że jedne osoby pomagają, a innych to po prostu nie interesuje. A co się stało, że w życiu Łukasza Mituły tak się wydarzyło, że zaczął bardziej myśleć o innych? Każdy z nas ma jakąś drogę i pewnie ta droga pomagania sprawiła, że też jesteśmy tutaj kilka lat wolontariatu w hospicjum, później udziału w imprezach charytatywnych, a później inspiracja inną chorą dziewczynką, Oliwią Myrchą, dla której zrobiliśmy rok temu z okazji 7 urodzin Marysi charytatywną dyskotekę Uśmiech do skraju nieba. Zainspirowała, żeby zrobić coś dla Oliwii. Jeżeli chora dziewczynka pomaga, zbiera pieniążki dla innych dzieci, to my pomożemy jej. I tak powstał pomysł pierwszego biegu przedszkolaka. Biegniemy dla Oliwii i Wojtusia w 2017 roku. Wcześniej były akcje, tak jak na przykład w przedszkolu, do którego chodziła Marysia, maskotka na Dzień Misia i te maskotki jako Święty Mikołaj, co prawda trochę szczupły, ale święty Mikołaj, zawiozłem dzieciom z Centrum Zdrowia Dziecka. Z oddziału onkologii. Tego oddziału, na którym później też pacjentką była Marysia. I tak właśnie ta historia, która wtedy w akcji tych maskotek, które przenosiły dzieci z jej przedszkola, i te maskotki, którymi bawiła się ona, pamiętam, że to były tam te same. Łukasz, skąd ty masz tyle siły? Zawsze, tak jak wspomniałem, mówię, że tą siłę mają dzieci, chore dzieci, wielka walka, wielka też miłość do życia, tak? I pomimo ich chorób, uśmiech dzieci na oddziale onkologii, przecież sama też wiesz, bo przeprowadziłaś przecież z nimi piękną audycję, to jest coś niesamowitego, więc czasem te nasze problemy są niewielkie, aczkolwiek wtedy, kiedy dziecko, jak zawsze mówię, biegnie do nieba, to kiedy wszystko się załamuje, ty wiesz, że musisz być silna dla tego dziecka i pomagać innym, tak? Tak jak można z tym wsparciem od aniołów. Pamiętam rok temu, jak marzyłeś o tym, żeby Marysia poszła do pierwszej klasy. Marzyłeś o tym, żeby 7 listopada świętowała swoje właśnie 7 urodziny. Tak się nie stało. Ona po prostu odeszła. Wiesz, chciałabym zrobić teraz jej przyjemność. Myślisz, że ona nas usłyszy? Tak jak wcześniej rozmawiałyście o tym, że Marysia zna wszelkie odpowiedzi na pytania. Marysia jest tutaj z nami i przecież też była w Trójce. Był tutaj dla niej zorganizowany piękny koncert. Licytacja, którą znakomicie poprowadził Kuba Strzyczkowski. Tak, licytacja, którą prowadził Kuba. Piękne licytacje tutaj w Trójce, ale też ten koncert Organka, który został wylicytowany między innymi przez Anvil, grupę Orlen. I Marysia była tutaj też często ze mną, tak? I wiem, że biega po tych redakcyjnych korytarzach tutaj na Myśliwieckiej i na Niepodległości i po prostu tym swoim cięcym uśmiechem daje tą radość. No to w takim razie będzie teraz piosenka ze specjalną dedykacją dla waszej, ale też naszej Marysi, bo choć tu u nas na ziemi jeszcze śniegu nie ma, to tam wysoko u niej są chmury, prawda? A z tych chmur pewnie można sobie coś fajnego ulepić, a wiem, że Maryśka to uwielbiała, zresztą tak jak i tę piosenkę. Elza? Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś gdzieś ty to. Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jeszcze wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka, idź sobie! No to cześć. Ulepimy dziś bałwana, na rower może wolisz iść? Czy długo jeszcze tutaj czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna? I tak mi jakoś ciężko, samej wśród tych ścian. Tykanie zegara znieść. Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć ciężko mi, chcę otrzeć twoje łzy, czy dasz mi znak? Nie mamy nic prócz siebie, ciebie ja, ty mnie. Jak mamy dalej żyć? Ulepimy dziś bałwana. No to ulepiliśmy wspólnymi siłami z Marysią, no i dzięki jej chmurom, w których teraz sobie siedzi. A co ulepiliśmy? Bałwana. No pewnie, że bałwana. A w naszym studiu, no właśnie, osoby, bez których nie udałoby się zorganizować koncertu Przyjaciele Marysi dla Aniołów. 9-letnia Maja Wilczyńska, czy tutaj jest? Tak, tak. I kto z nami jeszcze jest? Marika. Przedstaw się, Marika. Marika. Ile masz lat? 7. A skoro tak, to teraz wszyscy wspólnie zaprosimy was na próbę. Dobra, będziemy teraz wspólnie próbować. Za dziewczyną mieszka parę myśli stąd. W tej samej głowie czasem przypomina mnie. A niewłaściwe jako mnie ma mało to. A kiedy trzeba u mnie głośno mówić nie. Czy na pewno... Czy już znasz ją? Ona nie chce być tak sama jak ja. Nie zna granic i nie zamierza się bać. Nie zatrzyma się, kiedy ty będziesz chciał. Ona nie chce być tak sama jak ja. Nie, no nie, jeszcze tak. Ona nie chce być tak sama jak ja. Nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się, kiedy ty będziesz chciał. Ona nie chce być taka sama jak ja. Nie chce być taka sama jak ja. Nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się, kiedy ty będziesz chciał. Ona nie chce być taka sama jak ja. Dobra, dziewczyna, tak mało o niej wiesz. Ma siłę, by marzyć i tak zazdroszczę jej. Maju, to twój głos? Tak, tak. Ty zaśpiewałaś? Maju, Mariko, dla kogo próbujecie, bo to próba była, prawda? Tak. I dla kogo śpiewacie, występujecie tym razem? No ogólnie to... My występujemy dla tych dzieci, które zmarły na raka, albo mają różne choroby. Albo tak zmarły, albo na guza mózgu. Tak. No i to jest dla nas ogólnie bardzo ważne, że możemy brać udział w takim bardzo ważnym dla tych dzieci koncercie charytatywnym i to jest dla nas bardzo wielkie takie uczucie w sercu. I wyróżnienie pewnie, tak, prawda? Tak, wyróżnienie bardzo. A dlaczego to jest takie ważne dla was? Dlaczego chcecie to zrobić? Dlaczego organizujecie próby, ćwiczycie w domu i tak bardzo się staracie, żeby wyszło jak najpiękniej? Żeby dzieci były wesołe w niebie. Tak, żeby dzieci po prostu czuły się, że jakby umią, że ludzie w nie wierzą, że jakby patrzą na nas z góry i słuchają nas. Kim te dzieci dla was są? Te, które odeszły? Aniołkami. Aniołkami takimi dobrymi bardzo, że jakby taką widownią z góry. Dobrymi bardzo? Tak, tak. Dobrymi. Mariko, ty także zaśpiewałaś piosenkę, którą? I zaśpiewasz na koncercie, bo ten koncert kiedy się odbędzie? Za tydzień albo za 2 tygodnie, bo tego nie wiem. Koncert się odbędzie w niedzielę. Tak, w niedzielę. I którą piosenkę śpiewasz? Ogólnie Dom, Łowcy Gwiazd, Kraina Lody. Kraina Lody też? Czyli Mam tę moc pewnie, tak? Tak. A czy możesz fragment piosenki zaśpiewać dla nas teraz? Którejkolwiek, którą wybierzesz, ale tak no, króciutko. Wybrałam sobie Łowcy Gwiazd. Dobra, to zaśpiewaj. Refren na przykład, fragmencik. Śpiewać? Mhm. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną. Kiedy wszyscy śpią, w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną. Jak czyściutko, pięknie. Wiecie, że robicie najważniejszą robotę tego świata? Tak. A dlaczego? No bo robimy to dla ogólnie dla tych dzieci, bo to nie jest taki po prostu koncert, tylko to jest dla tych dzieci właśnie. I to jest koncert, który pomoże być może uzyskać sprawność pewnej małej dziewczynce. Tak, co na operację ręki. Mhm. Ja wam bardzo dziękuję za to, że śpiewacie, za to, że pomagacie, za to, że macie empatię. Wiecie, co to takiego jest, ta empatia? Tak, to takie, że jesteśmy dumne z tego jakby, tak. No. I współodczuwacie, rozumiecie, można powiedzieć, emocjami to, co czuje drugi człowiek. Czy odwiedzicie kiedyś mnie jeszcze tutaj? Tak. To bardzo was o to proszę i bardzo wam dziękuję za to, co robicie. I podziękujcie rodzicom, bo to często jest tak, że od nich się zaczyna, że to oni muszą mieć wielkie serce, żeby dziecko zrozumiało, co jest w życiu ważne. Czy to się zgadza? Tak, tak. No to posłuchajmy raz jeszcze, jak tam na tej waszej próbie było. Kto chce być panią redaktor i przeprowadzać wywiady? Proszę bardzo. Ja chcę być panią redaktor. Trzymaj. Coś się dogadać. Po kolei, po kolei. Po kolei się przestawiajcie. Marika? Co lubisz jeść? Kluski z makaronem. A ty jakie lubisz świeże? Ja? Koty. Jaki kolor jest twój ulubiony? Co? Jaki jest twój kolor ulubiony? Pomarańczowy. A twój kolor? Fioletowy. Macie zaśpiewać po kolei? Po kolei, po kolei. I się odsuńcie. Od pianina. W kolejce, o tu, o tu. Trzy, cztery. Nie, nie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną, kiedy wszyscy śpią. Nie, nie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną. No to się chłopak postarał, no ale dobrze wiedział, dlaczego się tak staram. A stara się tak, ponieważ dzięki temu śpiewaniu, a także dzięki koncertowi pod tytułem Przyjaciele Marysi dla Aniołów, czyli dzieci, które już od nas odeszły, można także pomóc komuś, kto tej pomocy bardzo, bardzo potrzebuje. A jest z nami mama tego ktośa. Dzień dobry pani. Bardzo przepraszam, jakby pani mogła się przedstawić sama, bo to taka niespodzianka dla nas. Ania Jechna, jestem mamą małej Zosi, na którą będziemy zbierać pieniążki właśnie na tym koncercie 14 listopada. Czyli tym ktośiem jest mała Zosia? Tak, mała Zosia 2 listopada będzie miała 5 miesięcy. Tak więc jeszcze malutka. Łukaszu, ty ze wszystkich dzieci tego świata potrzebujących, a jest ich tak dużo, i my i w social mediach, i gdzieś na Facebooku, i mailowo też dociera do mnie ciągle jakaś informacja, że ktoś potrzebuje pomocy. I ty z tych wszystkich proszących wybrałeś Zosię. Dlaczego Zosia jest bliska twojemu sercu? Zobaczyłem takie wielkie zaangażowanie rodziców Zosi na ich zbiórkach i licytacjach charytatywnych i to jest też czasem taka droga, o której wspomniałem, prawda? Dzisiaj Zosia jest tutaj też z nami, teraz sobie słodko śpi i tak jak wspomniałaś, tych dzieci, które potrzebują pomocy i też również dorosłych jest tak wiele. Tak jak wspomniałem, pomagaliśmy rok temu Oliwii czy innym dzieciom, no teraz chcemy pomóc i zaśpiewać dla Zosi. Wiesz, co mnie najbardziej zachwyca i najbardziej porusza od lat? To twoje zaangażowanie to jest jedna sprawa, ale od roku najbardziej porusza mnie to, że twoje dziecko odeszło, ale ty nie odszedłeś od pomagania. Ty dalej widzisz, jaka jest sytuacja dookoła i wyciągasz rękę do tych, którzy tak bardzo tego potrzebują. Jak to jest? To też jest tak, że jeżeli ty otrzymujesz pomoc od innych, a dzięki słuchaczom Polskiego Radia i również tutaj Trójki, my tą pomoc otrzymaliśmy. I nasze podziękowanie, nasza dalsza pomoc innym jest też takim hołdem dla tych, którzy pomogli nam i tą misją, która gdzieś prowadzi nam, aby cały czas pomagać i pokazywać tą pomoc, tak? I zachęcać też do pomocy innych. Czasem wiemy, jak bardzo ważne czy bezcenne są te pieniążki na zbiórkach, tak? Kiedy ten pasek się cały zazielenia i wierzymy, że też ten pasek zazieleni się u Zosi, bo potrzeba jeszcze 180 tysięcy złotych. Wiemy czasem, że dzieci potrzebują kilku milionów złotych i wtedy, kiedy zbieraliśmy dla Marysi, kiedy ta kwota łącznej zbiórki na się pomaga wynosiła 1 200 000, a Marysia z tych środków skorzystała tylko tak naprawdę częściowo i ponad 1 000 000 środków zostało przekazanych dla innych dzieci. Niektórzy też mówili mi, że Marysia zebrała tyle, żeby te pieniążki mogły pomóc innym i wiemy, że po prostu pomogły i ta nasza pomoc innym z tym podziękowaniem. Podziękowaniem dla Państwa, dla słuchaczy, abyśmy wspólnie pomagali. Bo tak jak napisałem wczoraj pod tym Twoim postem, ludzi i dzieci dobrej woli jest więcej i pięknie jest wspólnie pomagać. Tak, i to jest poruszające, kiedy odchodzi dziecko, a zostają pieniądze, że Wy rodzice tych odchodzących dzieci tak pięknie potraficie dzielić się z innymi potrzebującymi i robicie to natychmiast, bo ja obserwowałam to wiele razy. Także pracując w hospicjum dziecięcym widzę, że właśnie w ten sposób to działa. Ale wiecie, tak zastanawiam się nad tym, dlaczego to tak jest, że ratowanie ludzkiego życia, że ratowanie życia dziecka musi tak strasznie dużo kosztować. To jest temat niezgłębiony, niezrozumiały dla mnie. To jest taki temat. Nie wiem, czy tutaj w ogóle są jakieś racjonalne odpowiedzi. No bo nie zastanawia Was to, że życie Waszego dziecka jest wycenione właśnie na jakieś straszne miliony, nieosiągalne dla przeciętnego człowieka? No nie, myślę, że w dzisiejszych czasach żaden człowiek, który pracuje tak jak pracuje, nie jest w stanie uzbierać takie kwoty, a zwłaszcza kiedy ma na przykład określony mało czasu. No bo nie oszukujmy się, ale najczęściej jest tak, że jeżeli dowiadujemy się o jakiejś chorobie, to ten czas na zbiórkę jest tak mały, że choćby nie wiadomo jak się człowiek starał, to nie jest w stanie sam zebrać. Dlatego wydaje mi się, że tak ważna jest pomoc ludzi z zewnątrz, ludzi o dobrych sercach. Tutaj pan czy Łukasz jest dla nas po prostu taką nadzieją, tak? My byliśmy jak dzieci we mgle, nie wiedzieliśmy w ogóle jak się poruszać, gdzie iść, do kogo iść. No a tutaj dzięki niemu po prostu mamy taką nadzieję, że się uda i on nas tak motywuje i buduje, że jak się wstaje rano i staje się wiadomość od niego, albo po prostu widzimy, że coś nowego dodaje, to jest taki power i tak wiemy, że po prostu się uda. No bo już mieliśmy taką chwilę zwątpienia. Myślę, że jak każdy rodzic, że baliśmy się, że po prostu że się nie uda, ale jednak uśmiech dziecka rano jak wstaje i właśnie pomoc dobrych osób, to jest coś, co buduje każdego. Naprawdę. W drugiej naszej zagadkowej godzinie bohaterami będą prawdziwi mistrzowie. Między innymi Wojciech Przoniak. I pamiętam, jak spotkaliśmy się kilka miesięcy temu i on powiedział takie zdanie, które bardzo mocno utkwiło mi w głowie, bo to bardzo majętny człowiek, bardzo zamożny, on zgromadził rzeczywiście duży kapitał i on powiedział tak, wie pani, w życiu nie chodzi o to, żeby mieć za dużo, jak już jest ta granica, że człowiek ma dużo, to trzeba zrobić tak, żeby było mniej. Dlaczego o tym mówię? Bo jest dużo ludzi, którzy mają za dużo, tylko o tym nie wiedzą. I to ich nie uszczęśliwia, a może uszczęśliwiać takie osoby, jakimi jesteście wy. Mało tego, uratować wam życie, bo jak ratuje się życie waszego dziecka, to ratuje się życie także rodzica. Bo to już tak jest, że rodzic z dzieckiem jest połączony, tak jak Łukasz Mituła jest połączony z Marysią. Ona gdzieś tam siedzi. Mam nadzieję, że tutaj przycupnęła na tym naszym dachu, obserwuje. I mam też nadzieję, że z tej audycji ma trochę frajdy. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że nas odwiedziliście. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Łukaszu. Dziękuję mamo Zosi. Dziękuję i zapraszamy wszystkich na koncert 14 i do słuchania radia. Tak. Dziękuję Kasiu za zaproszenie. Koncert będzie transmitowany, bo wiemy jaka jest sytuacja i mamy ograniczoną liczbę publiczności, ale koncert będzie też transmitowany na stronie Marysia Mituła Razem Pokonamy Glejaka. Dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam do pomocy Zosi. Pamięci Marysi dla Aniołów. Dziękuję. Przyjaciele Marysi dla Aniołów, tak, zabrzmi także wówczas pewna bardzo ważna dla Was piosenka, a to jest piosenka, która mam wrażenie rzuca między ludźmi pomosty międzypokoleniowe, bo z tego co orientuję się, dobrze znają ją Wasi dziadkowie, dobrze znają ją Wasi rodzice, a teraz jak widzę, czas na Was. No i nie dziwię się, bo mądry człowiek idzie w swoim życiu do światła i do słońca.